الرحمن الرحيم خبر اپ د علمان فی نسیش د هی زمیر شکی ساده چې د زمیر څه درجه کلمه درجه دی او کا معنا درجه دی او کا اسم درجه کا په دې درجه نه اوس په اسم ورې پینځه درجه نه چې کلمه درجه کې پای درجه نه او چې معنا درجه کې پای درجه نه د دا زمیر څه درجه کا دولتا اول چې دا زمير غاته راځي کلمه زمير څه راځي کلمه دغه کلمه مؤنث تو لفظ دماغ په دې بار د لفظ دماغ سره لفظ دماغ خو څه ده یان ما تعبیر خو د کلمه څه سره ما خو ما سره ما سره کی شا په تاسو مو اجمال نه خلاف نه راغی اجمال چې کومه د خسر او پښه زمير کلمه راځي په تفصیل شمه زمير څه راځي مخالفت راغی د زمو مفصلنا ز په خپل په ایزاخ شرح د مفصل د مصنف کړي د پښه د جزم کړي د زمير معنا ته راځي بیا د پردوول چې دا مخالفت نشته ځکه کدل د معنی په نفس کې مشه کدل د معنی په نفس معنی شي اته ارجاع ويشته چې استقلال د المفهوم ته په خبره پېښه ده مخالفت نشته معنا شي مخالفت نشته په لفظ مخالفت نه شاه او دا سخت مال کې د شي زمير څه ته راځي معنا نه نه ته راځي په شي پښه کنه په مخالفت چرته د اجمال او د تفصیل هغه غو نه شو هغه جواب تاو څه مخالفت نشته کدل د معنی په نفس کریم شي کدل د معنی په نفس معنی شي خو شولا خو معنا ته چې راځي کې معنا ته راځي کو نه شي پوت شه دا خبره چې مفصل شخو وتا مصنف جذب پیدا کړای مصنف په ایزاخ شویل تدا معاینه کړی زمینی معنا ترجمه کړای د دلته د وسره احتمال نه وښو چنته یې کلمه ترجمه کوي شو چې ترجمه کوي معنا ته نو دې پر او جو وکړي چې ورتا زکا زمیر معنا ته متعین دی چې مخ شو وجه د خسر ورته نه دوی راشي چې ورته زمیر چې ترجمه شوی کلمه ترجمه شوی وي او مفصل شي بیا او تاسو د وسره احتمال او څنګه چې کلمه ترجمه کوي هو کا معنا ده ورته مخشه واجه د خسر به اجمال تر شوی نه دی چې ته چې تفصیل سیده اجمال سره مخالفت هم کوي ته ته زمين کلمه ترجمه او دی واجه نه ورته جزم پدې کړی چې زمين سره چې ترجمه دی معنا ده نو داس مې نیمه چې بیا دوی ته معنا ترجمه کوي ځنه معنا ته څه کا یو اعتراض به چې د زمين ظرفیت شي لنفسه لنفسه یې د پرو واجه به وي چې دا قانون ځکه چې اضافه شي و شیطه ده نفس اضافت وشی او پو وسطه ده فیسر بل شای برده ظرف وکیشی پیشه کنا به ده مسئله دو چه دولتا فی ده ظرفیت پرانو دو بلکه فی ده اعتبار ده پرانو و منا بده شی چه کدیمه آقا لفظ ده چه دلالت کو پا مانا داسه مانا کائنین فی نفس المانا چه ده ماناو کائنوی پا نفس ده مانش نفس ده مانش ده مانش پا مانا شو کائنوی اته معنا د څه چې دا فی د ظرفیت پرانه دو فی د اته دا معنا د چې کائن فی نفسه ای به اعتبار نفسه چې دا معنا او کائن ای په اعتبار نفسه به اعتبار نفسه دا معنا چې دو په خپل ملحوظه دو په خپل مقصودا ملحوظه لذاتی هی دو اعلی د پر تعارف ته غیر نه دو به اعتبار هی فی نفسه به اعتبار هی فی نفسه دا دولتا فی ری اعتبار ده پورا دو ظرفیت پورا دو نا چه لازم شی ظرفیت شی لنفسی دا چکا کڑاو کان شا و بین نظر ایرائی فی نفسی لا بی اعتبار امن ناخر ایده ده پر مثال سری لکا ادار فی نفسی حکموها کزا ادار فی نفسی حکموها کزا اکیر فی نفسی حکم داده کسا دی معنی فی نفسی تربیه ورکا دی ادار فی نفسی دولتا دا فی جو دو ظرفیت پرانو جی بلکہ دیتے بعد دیتے عربی ہے ادار فی نفس ہا حکم ہا قضا دا منا شلا چی بے اعتبار نفس ہا بے اعتبار ذات کی دا حکم دا نپ اعتبار دے امر خارج سرا چی وخلی چی دا یا بازور تنز دے جمعت تنز دے یا ولیات تن نا نا دیکھ اعتبار سرا نا اے دخکر پا خپلا کمات مخماندور دے کر دے بار بخارش مثال بازور شی بازور شی دمیل شی وس ورتا خرڅاوی ته ورشي به ودايه ته لګي اچي دا څه کوچ په خپل خالي د کر قیمت څه ده د خپل کر قیمت 10 لک خو ده چې اوس ودا ته وګ سیدا خو په بازار شله او من صدر څه ده سیټی څه ده دا خو یو ته خبره ده چې لاس لا کنه ده کې ما دا خو چې په خره شوای هم خپل کې ما ځکه جو خلګاډا ر ټیرن خشته په دا غون باندې لاس لا کری په بالکل سدي ها لګې ده کې دا خو امزکا مثال دا غون لاس لا خپل ځدی کې ما چې ده چې نفسیا کې ما چې ده پوت شپ په اعتبار دې امر اخر سره چې وتا وکسه چې و دا خو په ډبل بازور شته مین روډ ته نږدې ده ور سره ورته جماعتی نه دې کین نه دې بیا یو ته خبره ده چې مات څه چل ده چل دې اس کا صدول ته نفسه ها فی د ظرفیت بران چې پر فیت پر جی کا کوله کا ادار فی نفسه حکمها کلا لا به اعتبار امر خارج عنها نه په اعتبار د امر شاہ پتا پوچھو صحیح کرنا چاہیے ولذلك کیلا الحرف استدام معنا شلا دی فی دی اعتبار دے پر شلا نہ معنا وے دش پر خرشو دا تعریف کی جا حرف مدل علی معنا فی غیر المعنا فی غیر المعنا حرف ا کلمہ دی دعوت کو معنا من دی پتہ سے معنا فی غیر المعنا چا پا غیر مانا شی چا مانا بے اعتبار امر غیر ہی تلالو پا مانا مندے کو پدا سے مانا مندے چا پا اعتبار دے غیر سرائے کو فی نفسی بے دلالن دے کو بے اعتبار امر غیر سرائے کو فی پا مانا دے صرف لام اعتبار اعتبار سرائے اے حاصل فی غیر ہی اے بے اعتبار متعلق ہی لا بے اعتبار ہی فی نفسی چا متبارک دلالن دے کو بلکہ بے اعتبار دے غیر سرا دلالت پتہ خپل معنا من دے دا لکش من دا یا الہ دے من دے ابتدا دے پرارز او الہ دے انتہا دے پرارز اس دا ابتدا انتہا بندو دلالت دے کلا چکلا بسرا دے وکفا دے بسرا سک ولا گا ستیو دا یو دے ابتدا دے پرارز پرارز چاہ دے پرارز انتہا آخر چپ ونا لگا گا سر ترہ پتہ پتہ دے دلالتا دستو کرن شاہ ومخصوله زغ عليك انا من سبق ده بان بان سبق ومخصوله اصل شد تو بتا مخش مثال من يو اعتراض شتا كا قولك الدار في نفس حكم قد ده تشبيه ده صحيح جي تشبيه صحيح تشبيه صحيح كي جي زكا چه ٹھیک تو ده في نفسه هي تشبيه صحيح على معنى في نفسه خود خرف سرا خرف ولا بیان ور سرا تو خو چې فی نفسه دا معنا وکړه چې به اعتبار نفسه خو په خرف شو قضا معنا کې به اعتبار غیر نو په کیر څه داس بلش چا دار فی نفسه حکم او قضا فی نفسه حکم او قضا او ادارو به اعتبار غیر هی حکم او قضا فی غیر هی فی غیر هی تمام فی غیر هی په غیر شی حکم دار او سراد دي په درش دات نشو ولادي في غيري في غيري ها حكم كذا في نفسها حكم كذا دات نشو في غيري ها حكم كذا په خبر دې کنه ځکه دا خو ته اسمي معنی اسمي او خرفي فرق بین اړه پر دې مثال ورکو په پیش کو تشبيه دې ورکل د دار سره لکه په دار شو دې چې دار في نفسه حكم د فضل تفيد اعتبار دې پرادو في نفسه به اعتبار نفسي حكم كذا نو زه بیا خو تشبيه ورکاوې دې دغه بیا په کوړه چې خرپ مقابله شو ورته بس یې فخرج غداس بلا شيء الخرف ما دل على معنى في غيرها اي بيت بار غيرها بلا شيء كمان بيو بدار شداس بلا شيء الدار في غيرها حكم كذا وصار بدار شداس نشو لاي بدار شدا بلا نشو لاي زكا دي في غيرها دا معنى چ دا شاي دي بل شي سوي تابع جي جي بدار دلالت کر معنى شدا بل شي سوي تابع او دار چ دا دي چا تابع نه وي خپل خپل موجود وي چا تابع نه وي بل شو یہ تابع ہے یہ دو طبیعت نہ بھی ہوتا ہے نہیں چتوی کی تو خبر ہے بھی کر مدد تشبیہ سرا کے تر والے دے دے پر معنی خرف معنی اس میں فرق معنی مولد پر تشبیہ رو کر مطلب تھا کہ تشبیہ خدا نہیں ضروری ہے تشبیہ من کل الوجود تشبیہ ضروری تشبیہ سے دانہ ضروری ہے نا دس وجہ بقا چہ دو تدا فی غیر ہذا کا فی نفسہ او فی غیر ہذا کا پدارش نہ صحیح کی چہ دار تابع نہ دے بل چا دار دبل چا سنه ده او معنا حرفی خو دبل څه شي څه دوه تابع ګرځي لکه د متعظم د زمینه څه دوه هغه چې کوم متعلقه دی فیلو اسم ده یو تابع ګرځي یو به تبیعت دا دلالت کو په خپل معنا په دلالت کو شي دی یو تابع دو او دار خود چا سنه ده تابع نه ده نو دی وجه نه په دار شدا نه شوی لا چې دار فی نفسه فی غیر حکمه بلکې دار لا فی نفسه حکمه کا زویه دار لا فی نفسه حکمه دار فی نفسه واخلی به دا حکم ده لا فی نفسه ای چې واخلی بلکې نرسی پر سرا چل خاص پر سرا وکي دې حکم دان نه ده قیمت به دان نه ده حکم نه لته قیمت به قیمت سره ها زیات ده نو دار شه زکه فی غیر حان شه ولای چې فی غیر حق پر دې شه استعمالی چې ها شاید بل شي سوي او دار دې بل چا سره کوي نو دی وجه نه ورته فی غیر حان شه ولای بلکې لا فی غاوی لا فی نفسه ها فی نفسه ها او لا فی نفسه ها دات نه فی نفسه ها او فی غیر ها دا به څه کړه و محصوله ما ذکره بعض المحققین دا محصول د حاصل بخستای دا د غیر معنی اسمی خرفی فرق بیانول چې دا یو معنی مستقله دو بل غیر مستقله دو دغه د پوره وضاحت کو نو ستدا محصول حاصل بخست تر خسته ته څه د مجوازی شه ګروم نه دی ډیر خو د خلک کې دخلي ګروم اصل شه محصوله معنی اصل د محصول محصول معنی حاصل مطلب نه خبره ده ولته ډیر معنی کړي دی شرخاله خدای پښ پړې درې پښ پړې تنست ځو دې ته لږه په غاښه ځي لا نه خبره ده چې د محصول او یغه ادم انا تجربه پړې چې د محصول معنا څه ده حاصل او د حاصل معنا څه ده د شي حاصل او نه چور چور ده نه به دي محصول فرق ده د محصول او د حاصل مې چې محصول اګه حاصل ته یي چې یو مل نو حاصل اولش کې په مشکلات او په تکلیف سره جی جی چې دې حاصل اولش کې څه وي تکلیف مشکلات وي او حاصل د معنی دا غوي چې اغه حاصل او شېسته غني مشکته تکلیفه نه وي تا یو راجوړه باندې خارج خپل بوي خو شه کنه نو دی وجنا محصور په معنا دی حاصل شه هو زمير چې راځي نه هو زمير ا د مصنف په دغه ایزاخ چې شرحه د مفصل دو دلته د معنی خرفي او د معنی اسمي په میاشه فرق باندې کړای دا مثال ورکړ چې دار په نفسه حکم کړه دا بخښه رش کړه نو دیگه زن محققین چې سند دی دیگه حاصل بیان کړای دا چې دا مصنف چې په دا شرحه دی مفصل چې ایزاخ دی شرحه دی په دا چې د معنی اسمی او د معنی خلفی کې فرق بیان کړای دی دیگه حاصل دا نه چوری دا نه به دی نو دیگه مخصول معناش حاصل حاصل د څه شي چا مصنف په ایزاخ شرحه د مفصل شه د معنی اسمی او معنی خرفی څه کړای فرق بیان کړای دی د اګه نچوړ سه سند سب سره ها بیان کړای دی دا پدا پښه څه کنا و مخصوله او مخصول د ما ذکر مصنف په څه شه په ایزاخ شرحه د چا د اګه مخصول چ دی ما هغه د ذکره بعض المحققین چا ذکر کړی دی چا صحیح سند دی پښه کنه پوس خشاله کېدلې دوی چې زکرای زکه ذکر کړه جی چې دا صحیح سند دا تحقیق نه دی دا خالی دا تحقیق څه دی نه کړ کړای دی دې وجه نه ما کالا هو نو ما ذکر کړو خو غا چې کیم دا برای وشن خبر یې لیکل چې نه دا د صحیح سند تحقیق دی ٹھیک تھا سے سن سا اجمال اشارہ اجمال نے اشارہ اگر موجود ہے تو پہ ایزاخ شد خود دکیم تحقیق چی پہ دا مخصول خاصل چی دا مخصول خاصل دو سر آجا دیشا دا مخصول خاصل دو سر آجا تحقیق دا دا تحقیق پہ خپل اچھا کڑا ہے دا ضرورین دا کی زکرہ پہ کہا ذکر شد اسی دا منا شد دا ناکل لے پہ دا شد دا خپل نے کرنے برک دا تحقیق دا دا ہے دا تحقیق اغه مصنف چې پیزاخ شرح مفصل شي سنه ځای اشاره ورته کړی وي د ایږي حاصل مقصود د بیان کوي نو دا ویل نه کده خپل نشه دا تخین د خپل څه ده و محصوله ما اغه د ذکر او بعض المحققین حيث قال محققین داسې ای ایمانه اسمی معنی خلفی فرق او تشبیه د مغا کو معقول کو د چا سره مخصوصه تشبیر معقول د چا سره لکه په خارج چې میج ویني چې زنه شاینه دي جواهرات دي جواهر ده قائم به نفسه دي په خپل وجود سے چاته محتاج نه دي تخت جوهری لکه تا او زو دا کټه او دا شاینه جواهر ده دا خپل وجود دی، د خپل وجود شدې دی قائم بنفسه دی جوهر. او ځنه دا شی دی مخصوصات چې خپل نه موجود دی، خامخو په بل چا پر سي قائم قائم لکه عراض دا سرکوله سپینوله دا رنگینه دا خپل په خارج وجود نه لري چې دولتانه کوي دی جمعهانه کوي دی برشتانه کوي دا پېښه کړه تعارضی زرش نو لکه په خارج شي دا څه دوا شي نشتا په ځین شي دا څه دوا شي نشتا مدرکات زره دا څه معنی دي چې مدرک دي او مقصود فی نفسه دی ملحوظ لذاته دی چا د پورا اعلی تعارف نه دو قائم بل چا پرند چې دی وجود شي یا په ادراک شي یا په لخاص شي دی بل چا تسوی هم محتاج دغه مثال دغه تشبیه د چا سره جوهر سره او زنه داسې معنی دي چا په خپل اپوزین شن مدرک به ذاتی څه معنا ملحوظ لذاتی هی نه دي بلکې هغه ملحوظ دي خو په نظر سره بل چا تا پاسره د بل چا احوال په ژوند شي الاد د پوره د تعارف ته غیر پخپل هغه معنی مقصود نه دی نه ملحوظ لذاته دا ته یې معنا خرفی دا څه دی معنا خرفی نو د معنی خرفی تشبیه د عرض سره ورکا او د معنی اسمی تا هغه تشبیه د چا سره ورکا جوهر سره جوهر سره چې معنا اسمی مستقله ده دلالت کړی چې دا اسم په دې معنا باندې چاته محتاج نه دی او پخپل دوه ملحوظ مقصود ده دو منظورونه له دې دو حکم څه پد لگاو یا د خپل چا څه ګرځاو حکم ورکاو تو ته شمانه حرفی ا مقصود خو دو تاسو نه چې مقصود اندو هم ملحوظ لذاته نه دو بلک ملحوظ ادو په نظر سره مې چاته پد سره د بل چا حالت مې دی تعالی دو د پورا د تعارف ته او په دا معنا باندې د خرف دله درلود نه کوچې پر غیر سره څه نه دي لکه درای نو کوم مثال پتاو سرت من البصره ال الکوفه د متوجه شي سرت من البصره ال الکوفه دا ټکی ته برو نو سوجو دولته د من معنا د ابتدا خدا د من معنا د ابتدا دو ال د چا د پران انتها دولتا دا معنا د ابتداء ملحوظ لذاته نه ده په خپل منظور نظر نه ده دا من می دغه د کوره خالی وروړی نه چې په دې سره ز دا کوفا مبدا من هو ګرځاو چې دا کوفینا ابتداء د چا شوی ده سیر شوی مازل شوی سیر مبدا دای دا شروع شوی دای د مبدا من هو یڅ تو چا نه شری شوی ای کوفینا اس مو مقصد دا دی چې ځان دې کوفیو د سیر حالات د تبلیغو چې په داسره بسراو په فاشي مبدا د چا په چار شوی مبدا څیکتای مبدا من هو څیکتای او انتها په چار شوی د سیر دغه د مالیما ولې د پرام من او لا څکړه اس رو کا د من او لا ابتدا او په انتها دلالت وکړه خو په خپل ته معنی دې په خپل د زونی نه دی مقصود ا دغه پرای چې پداسره مش احوال د چا په رانی یو کوفه او د بسلې پداسره وز دامه شته مالی مشوره دي کړو من وروړه چې او سر ابتدا د چا نه شوی یو کوفه نه عام مبدا من هودو او انتها یې په چا شوی او دا خبرات په اعلان من سره مالی مش پدامه خو من دلالت وکم خو من چې پدا دلالت کو پدا دلالت کو شته مختار د بسره او کوفته په خپل په دلالت نشي کوزل یې چې من او اله دغه مدار مالی مش مزال او چا نه بسره نه کوفته نه نه د مبدا پته ورګه چې مبدا د ابتدا د څه شوی دی مینه نه د دغه پته ورګه چې کیم جنا ابتدا شې دی پدا باندې من دلالت کو پدا من کله دلالت کو چې ا متعلقه نور سره څه کوم ذکر کې نو پدا دلالت کو چې د اته څه شو محتاج شو نو دا معنا د دې شول چې ماده له عالمانو فی غیره ای به اعتبار غیر د غیر په اعتبار سره دای زال لکه په معنا ټیټه په معنا مده ابتدا مده ود من دلالت کو په انتها مده خو دلالت چا و نه لا و کو خو دا دلالت په خپل یو د من مقصود نه دی چې موږ په خپله د مین ابتدا معلومه چې مین ابتدا د پرده بلکه دا مشر وړی ده په دا سره موږ خالي حالات چا معلومه یې بصرو د کوفې معلوموي چې دا عیوکم او مبدا منه شوه او بل څه شوله منتها الی شه او ابتدا د چا په معلومه شوله د سیر ها چې ابتدا د سیر باندې بصرو کوفې نه شوله او انتهای په چا شوله په بصرا باندې په خبره پیژنه کنه کنه دا معنی یې سمې پیدا اوس څه غوښته کسان حيث قال كما ان في الخارج موجودا تستشهد مقول غير مخصوص مخصوص شريك بخارج موجود موجود ده موجود تا قائم بذاته قائم بذاته ده تخبل موجود ده قائم بذاته زمانا قائم بنفسه تخبل موجود ده فدي وجود شدايت بل چتا محتاج نه او بل چتا قائم ني بل تاسه قائم تا بخارج شي چا قائم بغیره په بل چا پر قائم ده په خپل قائم مقصد دا چې وجود دا تابع ده بل چا قائم بنفسه دا معنا چې په وجود په وجود شدای تابع ده بل چا نه ده قائم بنفسه دا معنا او قائم بغیره دا معنا چې د خپل وجود شدای ده بل چا تابع ده کذالک فی ذهن معقول په ذهن شدا سي معانی شتا معقولات شتا هو مدرکون کستن چا مدرک کستن دی چدا معنا اسمی یا معنا فعلی دو معنا اسمی معنا فعلی دو سره مدرکه جی کزن دی ویل معنا ده خلق مدرکه کزن دو چا مدرکه کزن بیا چې مرخوز نه ذات مدرک کزن ده معنا چې پخپله دو منظورون دو مقصودا دو ملحوظ فی ذاته دل خاص شوی دی دغه معنا نه مراد ده وښه کنه پخپله د دې کلمې د دې معقول څه دا معقول ده پخپله مقصود ده دا چې بل چې پر اعلان غر مقصود ذاتی هی ملحوظ ذاتی دامن او یصلح دا معنا به وست د صلاحیت لري ان يحكم عليه چې په دمن میشته ورغه وست دا مقوم عليه وک کاوش او زی وک کاوش کوم به حکم په لگاوي شو دای په خپل حکم غلو شو ځکه دا په خپل معنا مقصود ده نو معنا مقصود چې شنو په مقصود چې باندې فوته حکم لگاوي شي او بل چا باندې حکم لگاوي شي کنه به دې شا لکه زه غاته ویا اسمت الله ته چې معنا رورا معنا سکا رورا اس په معنا باندې حکم دې چا مو ورو رورا له معنا موجود په زمانہ مو په خپل مقصود جی دا په خپل مقصود دا چې مقصود وا په دا ادم اوس مخکوم نه لري او بل مقصود مې څه په دا روړل روړل مرامې مقصود دا زر مانې روړل خالي دا چې مانا مانا مې مقصود دا او هغه ماوډر دا د زر مانې د دې وجه نه کسای مخکوم نه لري هک دای شي رسه کې دای شي نه به دي شا نو دا رنګ مانا اسمي هو مانا خلک دا مانا مانا اسمي شولا او دا روړل چې د معنا فعلی شولا معنا اسمی معنا فعلی دا د وسر کائن فی نفسه دی دا ملحوظ فی ذاته دی او مقصود ذاته دی او په مدرک کزدن دی اعلی د پوره تعارف ته غیر دی نه نسی برشي چې د کوته په شسن نشته ذره ته نشته په خبره به څنګه شا یصلح ان یحکم علیه و به په دا باندې یو اعتراض ولې دی چې شا دا معنا خو د فعل نه راغتو مقصود لذاتی ہی ہے دو مرخوض لذاتی ہی ہے دو یو پای آہاں یحکم علیہ و بیہی کدیش جی او سرادتی جی مجھ سے بیر دی چھ فیل محکمون بیہی نش محکمون علیہی نش بکی دی محکم بیہی بکی دیش فیل مسند آستا مسند اللہ انہ تواند مسند اللہ او تو دے دیکھئی بارا دا خدا رمانی جی محکمون علیہ ہیں کدیش محکم بیہی مانا مسند اللہ محکم بیہی مانا چاہاں مسند او سرادتی چھ فیل خو مسند کیجی مسند اللہ نہیں کیجی او په دقیق خبره ته وکړه چې کوم معنا مقصوده لذاتی هی ملحوظه لذاتی هی وی مدرک کس دنه ملحوظه لذاتی هی دا مخکوم علی کې چې مخکوم به خود چې فعل مخکوم علی مخکوم به بس راکې دا دې پر دې جواب کو چې دا واو په معنا دې او سره ده یس له ان یو کما علیه او دا مرجو کې دای شي نو دا او دې معنا تر خل ولا دا مخ لري شي معنا تر جمع دې پران ده او کله وخت دې معنا تر خل ولا پره وګراو د معنا جبر او د معنا د خل د طرف او معنا د اوسر او معنا د خل څه معنا دا نه خلي کدان شي دا معنا هاج ما کدا شي خو دې شي جند لګه پیسې مش او معنا د خل کدان شي دا او محکومون علی یا محمدی یو وی خدا او د چاده پر د معنات خیر خیر نه خلک دی پته شې جماعه دا به کرا کې دی چې لکه پیسې نه تراو خدانو شي کې دی یدا سوې جواب خپل معنا سره فی فیل چې دی دا بالکل محکوم علیه محکوم به صلاحیت شتا پشه چې مسرن لیو کې شي زکه چې مدرک کس دن هدا ملحوظ لزنی دی نه معنا مستقله شولا او چې معنا مستقله بیا مسند هم کې دی مسند لیو کې دی شاید اس مسند لیو کې کیږي ورنه وې چې دا وځي وځه کړه مسند ابا دا نو وس کته مسند لیو کې کې به خلاف وځي یا دا وځي نه دا وځي نو کرېش خو دې له وځه کړه دا ستو وځه خلاف جی فلر سیزه نقصان نشته فدا به شته ښه ومعقول هو مدرك تبعا مدرک تبعا د مقصد دا چې په خپل د دې معنا مقصد نه دو اګه پر دروړې چې پدا سره ته د بل چا معنا مړی نه وي نو درک ته د تبعا شوی نه او اولاد د پر د ملاحظه دي مدرک تبعا دا معنا چې اولاد پر د ملاحظه دي د غیر له خاص په فلا اس له خو شي منها نو چې په خپل مقصود لزګین نه مقصود نو خو نه پدمه د حکم لگا وشه نه دای چا باندې پدا به څه کنه لیکن ټول ته یو تراشتا چې دا تشبیه نه دوسه ده معقول تشبیه د مخصوص سره نه دوسه ویلی ځکه چې ته خو دغه معنی اسمی او د معنی خرفی تشبیه ورکوي د جوهر او د اعلی سره مخصوص سره ورکوي نو مخصوص بالکل په خارج دا زنشتا چې په قائم به نفسه دي او زنه قائم بل غیر دي او چې څنګه او معنی او که اسمی دو که خرفی دا غوړي قائم بل غیر دي چې پر قائم دي په ځین پر په نفس بل قائم دي دا غوړي قائم بل غیر دي په څه غوړي دا نه چې قائم به نفسه یې قائم به غیر دي په څه نه چلیږي سوچ کوه غواړم لته سره نظر بیل کوي نو یاد پر دی یو څه دا تشبیه دا ضروري نه ده چې مشابه مشابه دي من کل وجود سره پر شریک وي زید تشبیه ورکاوه د دې معنی اسمی او د معنی حرفی د مخارج سره دا په غوړ وجود شنا چې قائم به نفسی هی ها وی پاګه نه مونا او قائم بل غیر وی د کدا ما مخصوصه چې داس مر نه دا ټیک ته غونه قائم خالص په دغه استقلال او عدم استقلال شو شای چې کیم شای قائم به نفسی خو مستقر شو چې ته محتاج او چې کیم شای قائم بل غیر نه جوته خبره ده چې دارانه مو دغه پر دوره ته محتاج ده په دې کې احتیاج او په استقلال شی تشبیه ده او په دې شک نو سجده کې معنی دی چې سره به تشبیه شته او موږ من کل وجود تشبیه نه درک موږ من کل وجود ته تجربه خو به موږ تشبیه شو مغایرت یم شو موږ سره غیر به سره یو به تشبیه سره نه درک تشبیه شو دا کار نه چې خامخا مغایرت خو اشتراک فی الوصفی به و شو سره شدی په معنی سره شدی کې موږ به موږ سره عین نه وي فی به و شو چې و شو عین سره شدی خو به تشبیه شو نه مغایرت رو نه دا به نه شه ایسه ته دای دا خو یې معنا پولی اسمی او د خرف هغه کلی طور باندې فرق معلوم وي سي په یو مثال جزئي سره فرق د توځي خای جزئي مثال تر خو معنا اسمی معنا حرفي کلی زور مرحتو زدا کړه چې معنا اسمی چې بیا ملحوظ ل ذاتی هی وي مقصود ل ذاتی هی وي په خپل محکوم علی وي کړي چې محکوم اعلی د پرد او بل چاته به نه په دلال پر شي د چاته په معنا باندې سنوي او معنا حرفی چې دوه مقصود تبعا وی ملحوظ لغیر هی وی په خپل منظور نظر نه وی منظور له هی نه وی په خپل مقصوده نه وی علاوه دې پر تعارف ته غیر هغه چې اعظم د زمینې دا به یو حالت په پیړانه چې ما ته خبره ده چې دا شی تابع دي چې بل چا بیا ده بل چا حالات په پیړانه خو په مدا معنا مده دلالت بیا ورکو چې بل څه څه چا ذکر نه کوي چې په معنا مده سره د زمینې ته به محتاج دی کنه دی اې چې دغه په یو جزئي مثال سره وځه خاطر ا مثال داسته چې ابتدا لفظ د ابتدا روح ما صلت مثلا یو لفظ روح ای ابتدا روح مطلق ابتدا شروع استا ابتدا صد دغه و معنا کولی دو یو معنا څه جزئي معنا کولی څه شی دو مطلق شروع څه شیرو چې څه شیرو خاص شاینه او شایڅ څه خبره ده جی مطلق شروع کړل اګه د سبق شروع دو کده مازل شروع دو کده بل شي شو مطلق شروع اې چانه شروع چې څه شنه ده جی ابتدا او شی ای به شی ابتدا او شی من شی دیو شی شروع دیو شی نه بس خاص نه وشای چې د پلونکی شروع د غزینه ای سفر شروع د چانا ای سلوارم ملنه بس نه ای بسرینا کو فی ای سیر مطلق ابتدا وشای مطلق شروع کړه اس دا معنا اسمی دی. دا معنا اسمی هدو په دا باندې د لفظ د ابتدا په خپل سکو دلالت هکو او په دې دلالت شته بل چې ذکر کول شته نه محتاج نه ځکه مش خو دا ابتدا داس ابتدا نه وخلی چې هغه باندې د بل شی ابتدا میر مالی باوی جی چې دا مبدا من هو وګرځد او دا شی دغه شی ابتدا هم وشو او په دې شی څه وشو انتها وشو دا شی نه نه وشي نه ابتدا د عقل وشای نه ابتدا د شور وشای نه ابتدا د سبق وشای نه ابتدا د چا وشای د مازل وشای دا باندې ته دی نه وشای مطلق ابتدا وشای چې شروع کړل اڅ شی چې څه شروع وی اڅ شی نه وی بس دا معنا دې اسمی دا کلی معنا اسمی معنا پدام د لفظ د ابتدا دلالت کو پدا دلالت پدا ابتدا ته په دلالت کې د لفظ د ابتدا شته محتاج نه ابتدا معنا څه مطلق شروع ابتدا شروع ته اذا معنا اسمی شو کته چې څه ابتدا خامخه ابتدا خود څه شی وی څه شی نه وی میشه چې خو هغه اجمالت دی اجمالاً اشعار مری مش دا غیر تفصیلاً هم نه دی اجمالی شای څه دی دا نقصان نه ور کوي وغاتا چې تو تصور ته غیر سره روسی هم چې ابتدا خو د څه شی وی ابتدا د څه شی نه خو وی خو متعلق اجمالاً دی اجمالی متعلق څه وی دا و استقلال د دې شی ته څنګه ور کوي نقصان نه ور کوي نه یې ذکر کول ته بشه څه شته زراش دا معنا اسمی شو دا معنا څه شو کسا فل ابتدا دا ابتدا لفظ د ابتدا جوړه ها څه شي فل ابتدا او مثلا ابتدا مثلته مثلا دا مثال رخصه ابتدا ما بل شي رخلا انتهاء رخلا يا بل خو خاص ابتدا مثال رخلا لفظ ابتدا اذا لاحظه العقل چې عقل ورته متوجه شي قصدن وبذات داغي خلي ابتداء معناها كان معنى مستقل بالمفهوميه ده معنى مستقل هذا بفهم شيء ابتداء استاذ ابتداء معناها شنو لا بل شيء محتاج ده بو لا شيء بدا ابتداء ده من درف زي ده بخلص ده مستقل بالمفهوم الخاص بذاته الان لازم تعلق متعلق اجمالا ای متعلق اجمالا تعقل سراشی ځکه ابتدا خو خامہ خا د څه شی د څه نه خو ابتدا د څه شی د څه نه خو وی خو څه معین شی خو نشته چا څه شی بسرا اته شی کوفا څه معین شی خو نه خو مطلق ابتدا دی وشی په وشی باندې اجمالا تعقل سره لازم دی و طبعا خو من غیر خیر دین لازم دی ذکر کول د څه نشته حاجت نشته ویشه کنا اته مثال داسته لکه ونیا د مخونه ونیا د مختونی ولا متوجه شي ونیا د مختونی ولا ویشه ته د ونیا کس پدا ونیا شي مقصود تل دل د ونیا د کده مخت کس هو ونیا خو مقصود ته تو د ونیا قتل نه دی یته شي قتل نه مخت ای دولتا دنه ونی یار خو غلا ور سره خدا م د دې ته مقصودانه دو او دا لدل دې ته مقصود دي دا تبع عندي اصل مقصود دې ته د مخ قتل دي کنه دي ای دی وجره ته اوس داس نه وی چې مو ونی یار ولا ته څه چې سمول مخ مو حکم ته مخ لا ونی یار لته کبره تبع غره اه کدا څه دې کان دور نه دې کړلا ونی دې سره راولې پاش به اوس راځي په نیامه اوس به تمه قصدا شو ځکه چې اوس به ونیم اوس به مخ قاتل نه مقصد خو چې هغه تر مقصد ونی چې دا ونی ور کا سپادو کا سپانه خو چې مخ پشه کسه اوس دولتا مقصود د مخ قاتل او دا ونی پشه طبعا نو دا رنګ دې ابتدا خپل معنا چې تمه قصدا شو نو ابتدا خو چې ته من شي له شي خو وی خا مقصود نه دی طبعا مشرو نو او دې غاټه نقصان هنه ورکوي د دې استقلالیت ته څنګه ورکوي نقصان نه ورکوي من غیر حاجه من غیر حاجه نه الا ذکر و هو بهذا الاعتبار مدلول لفظ او په دې اعتبار صدا چې ته خبره چې لفظ دې ابتدا په دلاله کو فقط فقط دا معنا چې بل چته ذرات هم استحاله ابتدا په دلاله بلا حاجه فی دلاله لازم کلمه اخرى الیه ایس حاجت نستا جتا پلا کلمہ ورسر آزم ورسر آزم لیتا دولا علا متعلقی جی بیپا متعلق میں دسو وحادا هو المراد بکولیم جی انا لیل اسم والمانا والفیل مانم کائن فی نفسی نفس الکلمہ ایدید مقصود دیگنا دارا ہے چی اسم دیفن دی پر ادا سے مانا دی چی کائن فی نفسی دو سمانا دا کائن فی نفسی دو مانا جی ملخوضا مقصود فی ذاتی ہی دو او پتا دلال پر شدہ اسم و فیل بلتا کنزن جی مختاج فی نفس الکلمہ ادارا دارا جی وحادا لاخدہ والعقل داخل ابتدا مانا دو وجه عقل لخاز وقو من خيز وخارط بين السير والبصره مصلت مثلا چې کی ما ابتدا السير اچا ابتدا د السير مازال شروع اچا بصره انا داس ابتدا خدم لخاز زين خو ته متوجه شو او هغه السير هغه ابتدا تا خدا ابتدا ملحوظه لذاته هي نکړه بلکې ا دای دغه پر اور لا چې دا اعلی ګرځي په دې سره د السير ابتدا ی سبق ابتدا نه ی خواروق ابتدا نه ی شوک ابتدا نه ی خیب ابتدا نه ی چا ابتدا دو فرد سیر ابتدا په مالی نه چې ابتدا د سیر شوی دو او دود چانه بسره نه ی بسره نه دا معنا د ابتدا څه دو دا چې په خبره د مستقله دا خرفی معنا ده دا معنا دغه پر روشي چې په دا سره تد سیر او د بسره حالت معنی باندې نو دا معنا علاش د پورا د تعارف ته خال د غیر خال د غیر په معنی چې شوا اس په دا معنا باندې چې بیا دلالت کو جواته خبره ده چې بسرا د سیر د سکه ذکر کاله چې ذکر نه کې د سیر ابتدا د بسره نه دا اویره من نه کر مالی مچ اسمن تلاب شي زه یې من نه من ته تمالی مګه چې شي من د ابتدا د پورا ده ابتدا شي د سیر اچانا د بسره ده درته نه دا ویره په دلاله کو دا مين چې کاله متارکان څه دي ذکر کده ذکر اوس ته دا غیر مستقله شو کنه دا مين په دلاله پر شیخ مستقله شو غیر تاسو شو محتاج تاسو شي ورفیل مان کایم کیم دای وای دا لاخذ او لکم من خیزه واخر دم بین سری مسلته مثلا وجعلوا على دم تعرف الخالمه او عقل دا علاوه ګرځي پر تعرف خالد کان مان غیر مستقله دا مان مستقله من مفهومیته ندو ولا يمكن ان يتعقل او اذا جت تصور هرشي كده الا بذكر متعلقين بخصوصي صفر متعلقين خصوصا ذكر كده بوت شلف ده ابتداء ابتداء جوات خبره ده مطلق ابتداء جت خلي ابتداء مطلق او خلي ذا يرى ابتداء واش معناته شي جت شي ابتداء واش خاص شي ابتداء نوجه مطلق ابتداء من بلفظ ابتداء بخبره سو متعلقين تيك تو اجمالا روسيه تصوري په دې ذکر کول په ضروري نه خلي دا چې ابتداء د شی ابتداء د شی وشو دي شي نه بس تاسو معين کوي خو نه چې په کوم کښته مونږ کوي ته مطلب ابتداء خلي خال ته خبر ورکړي نو په دې باندې فزر په خپل سره دلالت کوي ذکر متقا کوي کنه اجمالي خدا وو خاطر نقصان نه ورکوي دې استقلال خاطر او استقلال ته نقصان نه ورکوي لا ور انشا نو ذکر د متعلقین په خصوصي کې ولا ان يدل عليه او نه داس کې د شی په دمانه باندې دلالت شي الا بزم کرم اخرى چې څه پر زم د کلمې د بل نه ورکړې دالته علامه تعلقي چې د دې په متعلق مې څه وکړ چې سید د بصرا دي دي چې دا کلا وکه پانا سو دا لفظ دې په دابند سبو دا وسته دا ابتدا سو دا ابتدا اضافي غا جزيدو او دا از معنا دې خرفتو او په دا معنا باندې چې خرف دلالت کو دا ویل کو چې غیر سره څه کې ذکر څه کړ مشي په پاره شته دا مخصوص زه دا نه دا معنی اسمي خرفي فرق پر مولش کې دي څه مکروه مشو سوجوري سبب ته په خاصه چې ویلا نه دي درته پایو چې دا څنګه خاصه نه وو پرشه کنه به بس تا